BNN Vara. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, goedemiddag. Ken je deze nog? De band Super Sister, die je hier hoort, speelt nu samen met het residentieorkest. Waarom en hoe dat klinkt, dat hoor je zo meteen van voorman Robert Jan Stips. Verder, Roos Abelman gaat ook vandaag natuurlijk het land in en komt zo tot ons vanuit het Kielzog in Hoge Zand. Wanneer is het eufemisme van het jaar? Nertsen oogsten, dieren ruimen en vissen strippen. Ik heb het niet over mijn weekend. Dit zijn termen die je tegenkomt in berichten over hoe we omgaan met dieren. Volgens Wakker Dier slaan ze de plank totaal mis en verbloemt het waar het daadwerkelijk over gaat, namelijk keihard dierenleed. Daarom heeft de organisatie de verkiezing voor het eufemisme van het jaar in het leven geroepen. En ze maken dat woord vandaag bij ons bekend. Welkom directeur Anne Hilhorst van Wakker Dier. Goedemiddag. Anne Hilhorst, de genomineerde van dit jaar, laten we ze eventjes één voor één aflopen. Dierengezondheidsfonds. Wat is dat? Klinkt een beetje als een ziekenfonds van vroeger. Ja, het klinkt ook misschien als een fonds wat gebruikt is om dieren te beschermen, ja, tegen ziekte. Mm-hmm. Het is een fonds wat vooral eigenlijk de sector, de industrie beschermt tegen risico's. Dus het is een fonds wat wordt gebruikt om bijvoorbeeld het betalen van het vergassen van dieren omwege van de vogelgriep. Of het vergoeden van boeren die hun dieren kwijt zijn geraakt, om die dan weer de stal te kunnen laten vullen. Ah, dus het gaat niet om de gezondheid van de dieren, maar om de gezondheid van de industrie? Precies. Aha, Dierengezondheidsfonds. Dan hebben we nog een andere, Ruimen. Dat was in 2020 al de winnaar. Waarom staat hij er nu weer tussen? Omdat we hem het afgelopen jaar ontzettend veel gehoord hebben. Vogelgriep was natuurlijk heel aanwezig afgelopen jaar. 6 miljoen dieren vergast. En dan zien we heel vaak dat het woord ruimen wordt gebruikt. Wat staat voor? Ja, doden, vergassen. Ja. En ruimen is toch iets, voelt een beetje opgeruimd. Mijn kamer opruimen. Ja, lekker neutraal woord, hè, voor zoiets gruwelijks. Ja, eigenlijk wel. En dan deze. Deze vond ik toch wel misschien wel een beetje het engst. Een warme deken van gas. Klinkt als koolmonoxidevergiftiging, als ik het zo hoor. Ook voor jou? Ja, het klinkt vooral als iets wat misschien best oké is. Of wel prettig. Of een beetje onheilspellend. Het is een hele vreemde bewoording, vind ik persoonlijk. Dit is dus het vergassen van dieren in een stal. Hmm. Dat eigenlijk op deze manier heel mild misschien zelfs wel. Warme deken, hè? Best positief. En waarom dat warm er nog bij? Ja, goede vraag. En dan destructiemateriaal. Daar kon ik me echt helemaal geen voorstelling bij maken. Maar dode dieren. Gewoon het afval. Afval. Ja, precies. Dus in plaats van dat je zegt, ik heb hier 6 miljoen dode vogels liggen, zeg je, wat doen we met het destructiemateriaal? Dus de kadavers, de lichaam, lijken inderdaad. En zouden ze dat gewoon moeten zeggen dan zo? Ik denk dat dat heel veel zou schelen als we er zo over zullen praten. Want het maakt het abstract door deze woorden te kiezen, waardoor het leed dat erachter zit verzacht en verbloemd wordt. Ja. Wat zeggen deze nominaties over de belangrijkste kwesties rondom dierenrechten van het afgelopen jaar? Nou, wij hebben echt het afgelopen jaar gezien als het jaar van de vogelgriep. Ja. Het is de ergste uitbraak in Europa ooit. En het is ook het eerste jaar geweest dat het helemaal niet weg is gegaan. Dat we het hele jaar door lang vogelgriep hebben gehad in Nederland en vergassingen hebben gehad in Nederland. Dus wij vonden het eigenlijk wel het jaar van de vogelgriep. Ja, en daar hebben al deze woorden, deze termen een rol in gespeeld. Destructiemateriaal, warme deken van gas, ruimen en ook het diergezondheidsfonds. Zeker. Diergezondheidsfonds, ja. Nou, ik zou zeggen, hou ons niet langer in spanning. Wat is het eufemisme van 2022 geworden? Het diergezondheidsfonds. Ja. Is dat is een publieksprijs? Dus daar is dan door het publiek op gestemd. Klopt. Waarom denk je dat het publiek hiervoor gekozen heeft? Ik denk dat dit misschien een heel goed voorbeeld is waarvan je bijna niet doorhebt dat hier iets slims wordt gedaan. Hè? Dus je denkt bijna van, oh, nou, dat klinkt best zakelijk en neutraal. Het diergezondheidsfonds, het is door de overheid bedacht. Nou, dat klinkt goed. En juist dat het dan wordt bedoeld op zo'n gebruikt wordt voor zo'n ander doeleinde dan je denkt, denk dat veel mensen daar boos over zijn. Ja, ik had toch verwacht dat dat warme dekentje van gas had ik verwacht. Jij niet? Ik ook wel een beetje. Ik moet wel eerlijk zeggen, ze lagen dit jaar allemaal heel dicht bij elkaar. Oh, oké. Okay. Ja. Dus en dat valt natuurlijk ook samen met elkaar. Precies. Naar jouw beschrijving. Het gaat allemaal om hetzelfde thema. Ja, nou hebben jullie deze verkiezing natuurlijk in het leven geroepen om juist wat bewustwording te creëren. Heeft het al effect gehad? Nou, ruimen, zoals je zei, hebben we natuurlijk een tijd geleden ook al genomineerd. En ik zie zelf wel dat met name ook nieuwssites steeds vaker voor bijvoorbeeld doden kiezen dan ruimen. Wat natuurlijk een veel betere en heldere bewoording is. Mm-hmm. Ik denk dat dat al heel positief is. Ja. En laten we dat vooral meer gaan doen. Ja, dus in de communicatie in de media eigenlijk. Maar hoe staat het met de sector? Nou, de sector die spreekt echt nog altijd wel van veel meer verbloemende woorden. Ja. Maar ik denk dat vooral het belangrijk is dat we dat als maatschappij niet allemaal gaan overnemen. Dat wij, als wij met elkaar wel het beestje bij de naam blijven noemen, ja, dan houden we de discussie scherp. Ja, want Dierengezondheidsfonds, wat denk jij? Gaat de pluimvee-industrie dit nog gebruiken? Ja, hierna? Dit blijft gewoon een woord. Wat... Wel, ja. En welk woord zouden wij dan moeten gebruiken in plaats daarvan? Of moeten? Wat zouden we kunnen gebruiken in de communicatie? Ja, dat is eigenlijk wel goed. Kijk, wij hebben het natuurlijk wat stellig het diervergassingsfonds genoemd. Ik weet niet, dat vind ik persoonlijk niet het beste woord om neutraal nu met elkaar over te gaan nemen. Maar daar zou je met elkaar naar kunnen gaan kijken. Hoe noem je dit dan? Ja. Vergoedingsfonds, denk ik. Vergoeding voor wat? Vergoeding voor het doden. Voor doden van dieren. Van zo, dieren. Zo, oké. Okay. Ja. Zo'n lange, maar dat is een begin. Oké, okay, goed. Ik wil je bedanken, Anne Heelhorst van Wakker Dier. Tot volgend jaar, trouwens. Ja, ik denk dat dit nog wel een tijdje nodig is. Helaas wel. Tot dan. In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. One thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due. Know it. Watch my dad. Speciaal voor alle dieren die geen gebruik willen maken van het Dierengezondheidsfonds, hoorde je The Animals. We gotta get out of this place. OO Den Haag. Yeah. Ja, 2 jaar geleden had de band Hang Youth er alles voor over voor geen Rutte 4, zelfs een nier. Maar 1 jaar geleden stond Rutte 4 er toch op het bordes, met 1,5 meter afstand nog wel. Beloofde veel. Een nieuwe bestuurscultuur, het oplossen van de stikstofcrisis, woningcrisis ook oplossen en de dreigende energiecrisis zou opgelost worden. Maar is dat een beetje gelukt? Aan tafel zit onze politiek redacteur Anne Plezier. Samen met haar collega Joost Beekendam maakte zij afgelopen jaar een serie over de macht van Mark Rutte. Anna, welkom. Hoi. Ja, die serie afgelopen jaren die jullie hebben gemaakt. Wat zag je trouwens van de bestuurstijl van Rutte terug? Ja, we hebben daarin echt gekeken naar de macht van Rutte en ook hoe die zich manifesteert. En dat zie je dus heel erg in zijn bestuursstijl. Ja. Een van de dingen die ons opviel is dat hij de neiging heeft om dingen heel erg te delegeren. Dus daar niet zelf verantwoordelijk voor te zijn. En wat voor dingetjes zijn dat dan die hij delegeert? Koffie halen? Nou ja, het zijn hele grote thema's of crisis of grote onderwerpen die wij als Nederland hebben. Op het moment dat jij daar een minister verantwoordelijk voor maakt, wat vaak ook zo is, de minister is ook vaak verantwoordelijk voor en elke keer zegt van, nou ja, kunnen jullie dat oplossen? Kunnen jullie daar naar kijken? Dan kan je natuurlijk ook lang in het zadel blijven zitten, omdat jij nooit echt ergens de baas van bent geweest van een bepaald thema. Geen verantwoordelijkheid te nemen. En we hebben voor die serie over de macht van Mark Rutte hebben we allerlei mensen gesproken rondom Mark Rutte. Dat zijn vrienden, collega's, maar ook journalisten die al heel lang met hem werken. Een van die mensen die wij spraken is Petra de Koning van NRC. En die schreef een boek over Mark Rutte en zij zei dit erover. Over Oekraïne kan Rutte zeggen, ik vind dat het land bij de Europese Unie hoort, bij onze Europese familie. Ook al zijn de procedures lang en moeten die natuurlijk eerlijk worden nagelopen, zoals het ook voor andere landen geldt. Hij kan zeggen, Oekraïne, jullie horen bij ons. Dat is een soort leiderschap dat mensen misschien nu wel heel graag willen horen. Maar Rutte neemt dan niet het voortouw. Maar natuurlijk kan de minister-president dat doen. Die kan de thema's kiezen of belangrijke dossiers en dat naar zich toe trekken en daar zichzelf verantwoordelijk voor maken. Ja, en waar wij dit dus heel erg in terugzagen was bijvoorbeeld in het stikstofdossier. Dat is natuurlijk een hele grote crisis die al jaren speelt. Waarin eigenlijk Rutte daar zelf en zijn kabinet niet helemaal uitkwamen. Dus hij dat weer delegeerde naar Christiane van der Wal, toch? Ja, die was de verantwoordelijk minister. Maar Johan Remkes, die moest uiteindelijk allemaal gaan oplossen. Dus die moest eigenlijk de taak van de premier en het kabinet overnemen. Om het uiteindelijk op te lossen. Aan de ene kant kan je zeggen dat is logisch, want het is was zo'n groot issue dat ook helemaal politiek werd, dat het misschien goed is om iemand van buitenaf erbij te betrekken. Nou, we hoorden Johan Remkes net bij Sven Kokkelman. En dat was het dus hard nodig ook om iemand van buitenaf te hebben. Zeker. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen, nou, op zich interessant dat je delegeert. Aan de andere kant, ze hebben dit zelf wel al jaren uit de hand laten lopen. Dus het kon ook niet echt anders meer. Dus de vraag is, had je dat dan als kabinet niet eerder moeten oppakken? Maar dit is een mooi voorbeeld van hoe Rutte dus zaken vaak delegeert. Ja. Dat deed hij dus met stikstof en andere voorbeelden. Is er ook een voorbeeld waarin hij wel ergens echt zelf voor is gaan staan, verantwoordelijkheid voor heeft genomen? Ja, wat wel opvallend was, is dat hij met de excuses voor het slavernijverleden wel zei, ik vind het belangrijk, ik ga dat die excuses aanbieden, ik ga hiervoor staan. Ja. En dat hij dat niet heeft gezegd, nou ja, dat mag een minister oppakken of mag een minister gaan doen. Hij gaf ook aan in die speech of in die excuses die hij zei van, ik heb zelf die verandering in denken ook persoonlijk doorgemaakt. Ik dacht heel lang, het slavernijverleden is geschiedenis die achter ons ligt, maar ik had het mis. Want eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door in het hier en nu. In racistische stereotypen, nou, enzovoort, enzovoort. En hij wilde eerst nooit bijvoorbeeld, hij zei over Zwarte Piet discussie, van nou, dat moet de samenleving oplossen. Mm-hmm. En hierin zegt hij toch, van, ja, ik vertel ook iets over mijn eigen denken en over hoe ik dat zelf heb doorgemaakt. En vroeger zei Rutte heel erg, de overheid is er alleen voor veiligheid en economie. Ja. Dus dat is het enige waar de overheid voor is. En nu zie je wel steeds meer dat hij zegt, nou ja, de overheid wordt steeds groter. Hier maakt hij toch wel een beetje een ideologisch statement. Nou, het is ook helemaal niet in de lijn van een liberaal, toch? Nee. Dus in dat opzicht moet ik zeggen dat ik hierin wel, wel knap vind dat hij dat ook een beetje van zich, ja, dat hij zich heeft losgemaakt van dat hij vroeger zei, hè, overheid is alleen voor economie, alleen voor veiligheid, maar dan toch zegt van, nou ja, ik vind het toch belangrijk en ik trek dit naar me toe. Ja, maar leren we Rutte nu ook voor het eerst beter kennen? Want dat hij zo persoonlijk iets over zichzelf vertelt eigenlijk, hebben we nooit eerder gezien, hoewel. Nee, ja, ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Ik weet niet precies waarom hij tot de keuze is gekomen om dit zo te doen natuurlijk. Ja. Maar ik denk wel dat het, en die aanloop natuurlijk naar die excuses waren ook allemaal heel rommelig en dat had ook allemaal veel beter Maar goed gekund. Dat hij vertelt van, nou, ik stond er eerst zo in en nu ben ben ik tot andere conclusies gekomen. Ja, vooral persoonlijk. Op dit, want dat zagen we natuurlijk wel bij de dividendbelasting. Daar zei hij ook, ik heb een nieuwe... Voldoende leert men. Ja. Maar dat het over zo'n issue waar hij zo stellig was... met name over Zwarte Piet en zo, van dat moet de samenleving echt oplossen... dat nu eigenlijk daar wel het voortouw in neemt. Ja. Dat vind ik wel opvallend. En dan die bestuurscultuur, Anna. Ja, dat was een grote belofte. We gaan het allemaal anders doen. Er komt een nieuwe bestuurscultuur. Dat is echt wel het woord van het jaar misschien wel geweest. Is daar iets van terechtgekomen? Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om een cultuurverandering... in één jaar te bewerkstelligen. Ik denk ook dat ze daar iets realistischer hadden. Precies, hadden ze misschien iets realistischer moeten zijn... en moeten zeggen, dan gaan we mee beginnen. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet... super snel. Je ziet dat er zeker stappen zijn gezet. Er zijn goed bedoelde pogingen om die cultuur te veranderen. Bijvoorbeeld het afschaffen van het coalitieoverleg. Om dus minder die achterkamertjes te hebben. Maar dat meer, dat meer open en transparant te hebben. Maar ook bijvoorbeeld dat er steeds vaker dilemma-brieven naar de Kamer worden gestuurd. Wat zijn dat dilemma-brieven? Ja, dat de ministerie eigenlijk aangeeft... goh, we zitten met dit en dit probleem. Dit is de ene kant van het probleem, dit is de andere kant van het probleem. Dit zijn de dingen waar we tegenaan lopen. Dus eigenlijk meer transparantie geven in... die besluitvorming. En hoe dat in hun hoofd allemaal werkt en in de overleggen. Aha. Dus dat zijn een aantal dingen, meer openheid in archieven. Dus er zijn een aantal dingen verbeterd. Maar we zien aan de andere kant, Kaag kwam dit jaar nog onder vuur te liggen... door de rel rondom Van Drimmelen. Er bleek een anoniem stuk in het rapport over Van Drimmelen te zijn... dat niet was gedeeld. We zien natuurlijk de sms-gate van Rutte... waarin hij allemaal sms verwijderde. We zagen de appjes van Siewert tussen Siewert en Hugo de Jonge. En daarin zie je ook wel... Ja, je kan stappen zetten, dat doen ze ook goed. Hè? Een eerste stap de goede kant op. Maar zo'n bestuurscultuur zit zo diep. Dat zie je ook uit deze voorbeelden. Dat is niet in één jaar opeens verdwenen. En kan het überhaupt onder Rutte wel? Nou, de vraag is, dat is een goede vraag. En ook, je hebt toch alle ministeries, topambtenaren... de politiek zelf, die er ook nog allemaal achter zit. Dus al wil het kabinet het anders doen... Ze hebben al 13 jaar lang dit gedaan op deze manier. Dus je kan, dus daarin kan je ook zeggen... ja, misschien beter laat dan nooit. Maar goed, het is niet dat je zoiets zomaar kan veranderen. En ik denk dat dat ook wel iets is. Je kan het roepen, je kan zeggen, we gaan ermee in de slag. Maar dat gaat echt nog jaren duren voordat we daar... denk ik echt een verandering in zien. Oké, dan de hamvraag natuurlijk. Had je er een nier voor over gehad? Om geen Rutte 4 te hebben? Nee, ik ben heel blij dat ik mijn nieren nog heb. Mm-hmm. Die had ik niet zo snel gegeven voor de politiek, moet ik heel eerlijk zeggen. Er kunnen heel veel dingen beter. Daar hebben we het net ook even over gehad. En ik denk dat heel veel mensen natuurlijk heel veel kritiek hebben, ook terecht op hoe de overheid functioneert en hoe het kabinet functioneert. Maar ik ben ook wel voorzichtig optimistisch. Dat ik wel denk, er zijn een aantal crisis wel echt opgepakt. Neem de stikstofcrisis, de woningcrisis. Hugo de Jonge die wil 900.000 woningen bouwen. Nou, vraag is of dat lukt. Maar wat hij bijvoorbeeld wel voor elkaar heeft gekregen... is een puntsysteem voor de vrije huursector. De huurtoeslag wordt uitgebreid. De jubelton is afgeschaft. Ja. Dus er is in één jaar heeft hij wel best wel concrete stappen gezet... om die crisis op te lossen. Ja, maar we kennen Hugo de Jonge ook als grote passen snel thuis, laat ik het zo zeggen. Hoe duurzaam zijn die oplossingen, denk je? Vooral die 900.000 woningen. Ja, we hebben ook nog een stikstofcrisis. Ja. Maar die andere regels die heeft doorgevoerd... dat zijn dan al wel positieve punten... waardoor het beter gaat worden om... Ja, je kan een makkelijker goedkoper huren, ook voor de middeninkomens. Ze hebben minister om armoede aan te pakken... minister om het klimaat op de kaart te zetten. Dus er zijn wel echt stappen gezet. Alleen het kabinet moet gewoon durven om echt keuzes te maken. Impopulair zijn ze toch al, zien we in de peilingen. Ja, ja. Dus durf ook gewoon soms een keuze te maken en te zeggen... we moeten dit doen, we zitten nou helemaal in een crisis... en we gaan aan de slag. En misschien is een en jaar die hete aardappels heet het doorschuiven. En misschien is een jaar wel iets te vroeg... om nu al een conclusie te trekken over Rutte 4, of niet? Want ik bedoel, als ik jou nu zo hoor... ja, de veters zijn gestrikt, ze staan... bij de start, maar uiteindelijk moeten we even kijken... hoe die race gerend wordt. Ja, ze zaten nog midden in de corona. Nou, aan het einde van de coronacrisis, 1,5 meter afstand op het bordes. Dus er is veel gebeurd dit jaar, maar het is nog wat snel. Jij schuift hier snel weer aan, Anna. Dat hoor ik alweer. Ik wil je bedanken. Politiek redacteur van de Nieuws BV. De serie overigens, De Macht van Rutte... is nog steeds terug te luisteren via het podcastkanaal... De Nieuws BV Politiek. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Ja, Robert-Jan Stips die deed het met Freek de Jonge. De Golden Earring en de Nits. Maar natuurlijk was hij ook Mr. Super Sister. En met die band speelt hij binnenkort met het Residentieorkest. Hij komt er zo meteen over vertellen. En het orkest mag zich hierop verheugen. Want werken met Stips is een feestje. Vindt in ieder geval Golden Earring-bassist Rine Scherritsen. Robert-Jan is natuurlijk een man heel flexibel, heel amabel. Doet alles wat je wil. Hij heeft nooit, zit nooit met zo'n gezicht van helemaal dat zie ik niet zit of zo. Weet je. Dit doet is echt een fantastische vent om mee samen te werken. En kan alles spelen. NPO Radio 1. Fijn om mee samen te werken is Dorot Megens en die zit hier klaar met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft bij Lutzelraad klimaatactivisten en barricades weggehaald. Volgens verslaggevers is de sfeer verhit. De politie zegt dat er botsingen waren met betogers. Activisten proberen te voorkomen dat het dorpje wordt afgebroken omdat de bruinkoolmijn van energiebedrijf RWE moet uitbreiden. Joran van der Sloot is in Peru veroordeeld tot nog eens 18 jaar cel voor drugsmokkel. Dat heeft zijn advocaat bevestigd tegenover de Telegraaf. Volgens de krant wist Van der Sloot op grote schaal drugs de gevangenis binnen te smokkelen. Van der Sloot zit al een straf uit van 28 jaar voor de moord in 2010 op Stefanie Flores. In de haven van Rotterdam is vorig jaar veel minder cocaïne onderschept dan het jaar ervoor. Maar in de haven van Antwerpen werd juist een recordhoeveelheid ontdekt. Bij elkaar onderschepten Nederland en België bijna 160.000 kilo. Voor drugsmokkelaars zijn Rotterdam en Antwerpen één gebied, zegt de politie. Het aantal verzekerden dat is overgestapt naar een andere zorgverzekering ligt hoger dan in andere jaren. 8% stapte over, kleine 1,5 miljoen verzekerden. Voorgaande jaren schommelde het percentage tussen de 6 en 7. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemiddag. Hi, goedemiddag Natasja. Een file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij afrit Osdorp staat een kapotte auto. Er zijn maar liefst 3 rijstroken dicht. Dat zorgt voor een kwartier vertraging vanaf Amsterdam Sloterdijk. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Sieren komt met een campagne tegen polariseren. De reclamemakers met idealen ijveren voor dat wij, de Nederlanders, minder frontaal tegenover elkaar staan. Want dat is de laatste jaren het geval. Discussies in huiselijke kring maken meer kapot dan je lief is. De mensen staan lijnrecht en onverzoenlijk tegenover elkaar en zijn niet meer bereid om erbij te leggen. Of ze kunnen het niet, omdat ze de dierbare, de vriend, vriendin, vader, moeder, broer, zus, buur of collega stiekem toch al haten. Wat dat betreft zijn dit ook fijne tijden. Als je makkelijk van iemand af wil komen, is dit jouw moment. Maar dat is natuurlijk niet de insteek van de reclamemakers van Sieren, die zich hebben laten inspireren door een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat stelt dat 3/4 van de Nederlanders vindt dat de meningsverschillen in het land zijn toegenomen. 1 op de 5 heeft vooroordelen over iemand met een ander standpunt, en 1 op de 10 zegt zelfs iemand te zijn gaan haten vanwege een andere mening. Ik wil niet heel cynisch doen, maar denk dan toch voorzichtig. We zijn weer op de kleuterschool met z'n allen. Er is er weer eens een meester of juf opgestaan die denkt dat het zin heeft als er hardop stop wordt gezegd. Laat ik vanaf deze plek dan ook wat terug doen voor de samenleving en wat tips en tricks tegen polarisatie delen. Ik heb het op deze plaats al vaker gezegd. Nieuws stinkt. Nieuws is ingewikkeld. Nieuws is links. Duiding is hartstikke moeilijk. Laat dat alsjeblieft aan de deskundigen van radio en televisie over. En natuurlijk maken die ook wel eens een foutje. Probeer dat niet af te reageren op uw gezin of buren. Tel tot 10 en stop met zelf nadenken. Nog een les, probeer je niet te hechten aan mediapersoonlijkheden. Geloof mij nou, aan de meerderheid zit een vlekje. En voor je het weet, krijg je daar weer gedonder over. Kijk niet naar actualiteitenrubrieken of journaals. Lees geen meningen van het internet. Hoort u mensen praten op de radio, zet hem uit. Kijk de oudejaarsconferentie van Claudia de Breij niet terug. Koop niet van boeren. Kijk geen Nederlandse series. Eet apart. Krijg geen kinderen. Breng uw ouders tijdig naar het verzorgingstehuis. Bemoei je niet met de buren. Doe uw boodschappen via een app. Eet geen gluten, zeg niet hoe en waarnaartoe u op vakantie gaat, was uw haren met verantwoorde shampoo, werk thuis en denk vooral niet dat u ertoe doet. U bent niets, u was niets en u wordt niets. Het bestaan is zinloos. Binnen een jaar na uw overlijden is er niemand meer met u bezig. Zelfs uw hond hecht zich aan een ander of hij wordt afgemaakt. Dat kan ook. Er is geen God die zich over u ontfermt. U komt niet in een hemel, niet in een hel en uw geest blijft ook niet rondwaren. U krijgt geen standbeeld. Uw hele gedachtegoed of meesterwerk verdwijnt in een cloud of papierversnipperaar en uw baan of hobby wordt moeiteloos overgenomen door een ander. Uw mening wordt vergeten of nog erger, verdraaid. Ik wacht met smart op een allesomvattende campagne met sieren, die ze wat mij betreft alles is zinloos mogen noemen. Daarna is het klaar. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Voor de liefhebbers van psychedelische en klassieke muziek, of die benieuwd zijn naar een bijzondere samenwerking, wordt het in het Paard van Troje een avond om te smullen. De progressieve rockgroep Super Sister gaat samen met het Residentieorkest een Haagse thuiswedstrijd aan en speelt klassiekers en een nieuwe werk. Super Sister brak begin jaren 70 door en scoorde hits met progressieve rock en een vleugje Frank Zappa. As there is no need for feeling all the withered radio. Roor Jan Stips van Super Sister, die je ook kan kennen van de Nits, of omdat hij jarenlang toerde met Golden Earring, die zit hier tegenover mij. Goedemiddag, ja. Welkom. Dankjewel. Nou, deze samenwerking is ontstaan omdat Podium het Paard van Troje vorig jaar 50 jaar bestond. Vorig jaar 50 kaarsjes uitblies. Wat maakt het paard zo bijzonder volgens jou? Nou, voor de Haagenees is het gewoon het podium. Dus, en dan vooral voor al die Haagenezen die in bandjes hebben gezeten, of in bandjes zitten, is dat natuurlijk echt een belangrijk centrum geweest. Is het dan de locatie of is het de geschiedenis die eraan vasthangt? Nou, het is echt wel de locatie en het feit dat het bestaat. Gewoon, want het heeft toen der tijd, en dan heb ik het over de 60er, 70er jaren. Sorry. Nee, vertel me er veel over. Ja. Toen was het best moeilijk om zoiets voor elkaar te krijgen. De gemeente was nogal twijfelend en weigerde eigenlijk elke medewerking. Dus we hebben zelf heel erg geprobeerd om clubs en alles voor elkaar te krijgen waar gesessied kon worden. Mm-hmm. En dat werd dan weer door de ander soort jeugd in elkaar geslagen en zo. Zo. Dat was best wel het wilde westen. Maar daar, nu begrijp ik het ook, want dan het Paard van Troje is dus eigenlijk een plek waar hard voor gevochten is, als ik dat zo hoor. Ja, die naam die had echt wel wat. Van, het was echt wat de alternatieve jeugd in Den Haag invoerde. Mm-hmm. En ja, een geheim wapen. Ja, en zo'n wapen moet je koesteren eigenlijk. Zeker. Uiteindelijk. En dat doen jullie. Het Paard van Troje ziet er voor de vaste bezoekers op zaterdag in ieder geval heel anders uit, heb ik begrepen. Jullie gaan de tent verbouwen. Wat gaan jullie ermee doen? Ja, kijk, normaal speelt er een groep van hooguit 10 man of zo. Maar we komen daar aan zitten met het residentieorkest. Ja. Stuk of 50 man? Ja, zoiets. Ja. En plus natuurlijk de band, maar we zijn gelukkig maar met z'n drietjes. Dat scheelt toch misschien, maar toch, volle bak? Ja. Dus het podium is iets wat uitgebouwd. En, de rest is, meen ik al, inderdaad uitverkocht ook. Dus het wordt echt een hele gezellige thuiswedstrijd. Ja. Ik vind het altijd ontzettend leuk om in het paard te spelen. Ja, nou, dat blijkt. En ook trots en alles eromheen. Maar het podium uitbouwen, wat houdt dat in? Dat het podium groter is gemaakt? Of dat er nog een extra bak bij zit? Nee, hoe moet ik dat voor me zien? Het is groter gemaakt. Men gaat het over techniek hebben en zo. Eigenlijk zit de band nu eigenlijk voorbij het PA. Maar dat is weer eens wat anders. Ja, Robert-Jan, nu ben je me kwijt. Het PA, wat is dat? Dat zijn die grote kasten die altijd hangen om de zaal van geluid te voorzien. Ah, oké, okay, duidelijk. Ja. Ik heb een term erbij geleerd. Maar goed, het wordt uitgebouwd, er komt een bak in, daar komt orkest in te zitten. Nou ja, het is geen bak. Het is gewoon echt een podium. Dus ze zijn zichtbaar? Ja, tuurlijk. Ja. Dat is mooi. Ja, dat vind ik ook altijd wel leuk om te zien. Die strijkers, alles erop en eraan. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar goed, dat wordt nogal een exercitie. Is dat niet onwijs lastig om daar dan ook mee op het podium te staan? Dat is toch een uitdaging. Het vereist een heel, heel andere discipline dan met z'n drieën spelen. Ja. Gewoon elke maat is moeten we verantwoorden. Ja, dat heeft nogal een effect. Ja. Ieder dingetje wat je doet. Ja. En alle lengtes zijn bepaald. En, dus dat is voor ons best wel om aan te wennen. Ik ben het zelf enigszins gewend, omdat we bijvoorbeeld met de Nits ook een keer met Scapino ballet hebben gedaan. Nou ja, die dansers die gaan helemaal echt, die tellen alleen maar tot 3 de hele avond. En als jij ernaast zit? Dan zie je allemaal ongelukken gebeuren. Heb je allerlei letsel op je geweten? Dat wil je niet. Maar waarom zou je jezelf dit aandoen eigenlijk? Ja, gek hè? Ja. omdat het gewoon ook echt... Het is gewoon spannend met zo'n groot... Ik bedoel, als band ben je al trots dat je blijft bestaan. Maar zo'n orkest, om dat in levend te houden. Ja. En als je ziet wat daarvoor allemaal voor organisatie nodig is... om dat tot stand te krijgen. Dat op een gegeven moment op een podium zit... en samen gaat spelen met een dirigent en een arrangeur... waar ik al vanaf oktober mee bezig ben. Geeft dat een kick? Ik hoop het. Ja. Ik bedoel, die kick die moet natuurlijk zaterdag komen. Ja, dan moet het gaan blijken of het ook echt daadwerkelijk... zoals het in jouw hoofd zit, zoals het in jullie hoofden zit... of dat ook op het podium zo naar buiten komt. Ik hoop één ding, dat ik heb het ook ooit een keer met de NITS ook gedaan... met het Radio Symfonisch destijds. Ja. En die brachten het... die vonden het leuk om... tijdens ons concert opeens op te staan met pamfletten... minister doodlevende muziek. Want toen dreigden ze gefuseerd te worden met andere orkesten. Jeetje. Daar hadden ze ons concert eens even voor uitgezocht. Even gekaapt? Ja, ja. Was je boos? Ik was te verbaasd om boos te zijn. Ik ben later pas heel erg boos geworden. Ja, en hoe gaat dat dan achter de schermen daarna? Ja, nou ja, die mensen zien niet meer. Dus stopt het dan ook? Ja, ja, ja. Maar dit gaat toch niet zaterdag gebeuren? Of verwacht je zoiets? Nee. Okay. Nee. Zaterdag wordt feest. Ja. Ja. Hebben jullie al gerepeteerd? Met de band. Ja? En maar dus nog niet met het orkest? Nee, wel met de computer erbij. Dus je hebt tegenwoordig die notatieprogramma's... Ja? die ik met de arrangeur heb doorgenomen. En daar kan je dus tegenwoordig kan je daar ook een soort uitdraai van maken. Dat zo'n programma echt op computerachtige manier weergeeft wat je... Hoe het gaat klinken. Ja, hoe het gaat klinken in theorie. Ja. Hè? Want echt op het podium. Nou, je hebt ons iets gestuurd natuurlijk in theorie, hoe het gaat klinken. Even kijken, wat hebben we hier liggen? Je hebt ons voor de uitzending een fragment gestuurd van Pudding en Gisteren. Laten we even luisteren. Jan, er gebeurt heel veel hier. Ja. Ik vind het best wel... Ik krijg er nu al zweethanden van. En jij moet dit allemaal gaan doen. Uiteindelijk niet het hele orkest. Ja. Hoe hou je je focus te midden van dit alles? Ja, als je straks op dat podium staat. Door cool te blijven. je moet niet zelf al te zeer gaan zitten genieten of zo. Je moet gewoon zorgen dat het in orde is. En dat op het moment dat je speelt, dat je dan... daarin legt wat je erin wil leggen. Mm-hmm. En ja, de rest is toch wel... Het meeste werk heb je al gedaan door het te arrangeren. En dus die mensen weten allemaal wat ze moeten doen. En hopelijk blijkt bij te repeteren overmorgen. En de dag daarna dat ze dat ook leuk vinden. Ja, maar dan zeg je iets vooral. Dan zeg je, je moet er ook niet te veel van gaan genieten daar op het podium. Wanneer geniet je dan wel? Ja... Dat is het lot van een muzikant, mevrouw. Okay. Maar geniet je überhaupt dan? Ja, maar het meer split seconds dan halve uren. Ja, gewoon... Ben je niet bewust van het moment dat je geniet, bedoel je? Ja, soms schiet het opeens door je heen van wauw, te gek. Ja. Maar opletten. En we door. Hey, we kunnen natuurlijk niet deze superhit van jouw hand onbesproken laten. Ja. Hoe ga je ervoor zorgen dat dit uitgevoerd kan worden door een orkest? Ja, dat is niet zo moeilijk. Die fusgitaar, die fusbasgitaar. Dat schreeuwt natuurlijk om trombones. Ik zat aan trompetten te denken. Maar ik ben ook geen muzikant. Maar die zijn zo hoog, zo schel. En aanwezig. En van kijk mij eens. Oké, goed. Ja. Verbind je karakter aan instrumenten? Ja, heel erg. En je eigen stem? Mijn stem, die heb ik altijd beschouwd als een soort ontsnappingsmogelijkheid. Van als het te lang instrumentaal is, dan zing ik wat. Nou, vertelde u ons dat je zaterdag vooral uitkijkt naar stukken hiervan. Ja, dit was een fragment van het nummer Hope to See You There Again van het album Red Says Repus. Super Sister. Zeg maar Red Says Repus. Red Says Repus, sorry, excuus. Ik heb een beetje een dyslexie hiermee, omdat het Super Sister omgekeerd is. Ja, hè? Ja, ja. Het gaat bij mij in mijn hoofd altijd fout. Waarom kijk je speciaal hier naar uit? Nou ja, omdat het nieuwer materiaal is. Ik ben niet iemand die graag alleen maar achteruit kijkt. En, maar hiermee een beetje wel. Nou ja, vandaar ook die titel. maar we komen hopelijk gewoon dit jaar sowieso met nieuw materiaal. Maar ik vond het wel leuk om een paar nummers van de Red Says Repus te doen. Omdat het... dat is in 2019 zeg maar gemaakt. Mm-hmm. Naar aanleiding van een documentaire van het Uur van de Wolf. En dit is een beetje Pink Floyd-achtige gebeuren. En de titel dat refereert eigenlijk aan de hoop mensen die inmiddels niet meer bij de band betrokken kunnen zijn. Kunnen zijn. Sorry. Ja. Wat voor gevoel is er nu? Ja, herinnering aan vrienden en collega's. Gewoon jongens die niet meer in de band zitten. Ron en Sascha, bassist en fluitist. Die kunnen het allemaal niet meer meemaken. Er zit dan een emotie in. Logisch. Ja. Je vrienden, ja, kameraden. Ja. Hoe is dat dan om dat dan weer te vertalen naar weer... een andere sound. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Want je zit er toch weer in een ander jasje. Ja, verlies je daarmee iets? En op een gegeven moment zijn dingen ook verleden tijd. En zeg maar, de vernieuwing die we toen de tijd in de 70 jaren hadden... dat was inmiddels natuurlijk geen vernieuwing meer. Dus het is gewoon nu weer zoeken naar daar overheen te stappen. En weer met iets anders te komen. En... dat is ook een soort natuurlijk gebeuren. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Het is eigenlijk ook een stukje afscheid nemen dan, als ik het zo hoor. Ja, ja. Ja, zo langzamerhand inderdaad heel veel bezig geweest met het verleden. Ook, onder andere ook door die documentaire die ik net noemde. Dus het wordt wel weer eens tijd om met iets nieuws te komen. En ik bedoel, naast Supersus ben ik ook bijvoorbeeld met een heel ander project bezig. Met een zangeres. Vertel. Jane Goulding. Heb ik al bijna een heel album geschreven. En dat is muziek die totaal anders is dan dit. Dus meer groovy. Zeg maar normale songs. Dood en geboorte eigenlijk hoorde ik hier, als ik dat zo hoor. Toch? Ja, afscheid en verwelkomen van nieuwe creaties. Liefst wel, hè? Ja, dat is het leven ook van een artiest. Zeker, ja. Ja. Ik wil je bedanken, Roert-Jan Stinsen. Okay. Heel veel succes en ook vooral veel plezier. Toi, toi, toi, zaterdag. Dankjewel. Maak er iets moois van. Yo. De Nieuws BV. Een mysterie in Zeeland. De sleutels van Pieter Hoemes uit Westkapelle zijn gevonden. En niet één keer, maar wel 100 keer. Pieter werd plat gebeld door mensen die zijn sleutel gevonden hebben. Want aan de sleutels zit een labeltje met zijn telefoonnummer. En die liggen overal verspreid. Hij kreeg zelfs een belletje vanaf Curaçao. Nou, inmiddels gaat er een filmpje rond van een rijdende auto met een bak van die sleutels. Maar wie of wat erachter zit en waarom Pieter het leidend voorwerp is... ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Als dan toch iedereen straks een sleutel van hem heeft... dan kan hij net zo goed weer overstappen op het touwtje uit de deur. Ken je hem nog, zoals hier bezongen, door de vreemde kostgangers? De nozen vochten om haar voor de laatste dans. Haar schoonheid zette de haantjes in vuur en vlam. Maar iedereen noemde haar Fleur. En bij haar thuis ging er een touwtje uit de deur. Touwtje uit de deur. Touwtje uit de deur. Touwtje uit de deur. Waarom zijn ze veel beter? Touwtjes uit de deur. De opgelopen blauwtjes zorgden voor verdriet. Opgewonden. anderen dansen ze op de Haagse Piet. En Freddy viel voor een gespierde buschauffeur. En bij hem thuis heen altijd een touwtje uit de deur. Touwtje uit de deur. Touwtje uit de deur. Waar zijn ze gebleven? Touwtjes uit de deur. Hij was de ware liefde, was haar Don Juan. Maar als hij dronk, werd hij een bloedlinke tiran. De haantjes in mineur. En bij ieder huis hing er een touwtje uit de deur. Touwtje uit de deur. Touwtje uit de deur. Waar zijn ze verdwenen? Touwtjes uit de deur. Wel, Fleurs, je werd ouder. Mooi ging er van. Ze bracht wekelijks bloemen naar Don Juan zijn graf. De buurt waar ze woonde veranderde van kleur. Maar niemand hing er nog een touwtje uit de deur. Touwtje uit de deur. George Kooijmans hoor je, Henny Vrienten en Boudewijn de Groot waren de vreemde kostgangers. NPO Radio 1 luistert naar jou. Roos Abelman is in Hoge Zand in de provincie Groningen voor het project NPO Radio 1 en luistert naar jou. Twee weken lang haalt zij geluiden op vanuit het hele land. Roos, hoe is het daar? Ja, we zitten in het Kielzog, Natasja, goedemiddag ook. Een pand waar ook de gemeente in zit, bijvoorbeeld in een theater. En als je daar naar binnen loopt, dan zie je ons meteen zitten. Dus ik kan het niet vaak genoeg zeggen, doe dat vooral, kom binnen en loop langs bij ons. Dat deden ook deze mensen. Nou, mijn naam is Sanne Min. Ik ben 17 jaar, net als heel veel jongeren uit Hoge Zand. Alleen, wij hebben niks te doen in Hoge Zand en we willen daar graag meer aandacht voor. Mijn naam is Jan Kees Schelvis. Er is dus eigenlijk veel meer dan aardbevingsproblematiek hier in het noorden. Wij organiseren onder andere koepelkerkconcerten. Er is die schitterende cultuur, natuur en daar zou ik toch wel de aandacht voor willen vragen. Ik vind het belangrijk dat geld wat uit Groningen gehaald is ook voor Groningen beschikbaar is en niet dat alles in het Westen wordt besteed. Ik zou meer aandacht willen voor de stille armoede. Je merkt gewoon in Nederland dat toch heel veel mensen zich schamen dat ze geen geld meer hebben. En ja, zich beter voordoen dat ze het eigenlijk hebben. Die vind ik heel erg belangrijk dat de politiek meer naar de kleine mensen moet gaan luisteren. Dat gebeurt niet meer zoveel, omdat ja, ze zijn met een veel groter programma bezig. Mijn naam is Rodney Biliam en ik zou graag wat meer aandacht willen schenken naar het expertisecentrum Groningen, daar waar de harttransplantaties en dergelijke gebeuren. Het hartcentrum moet gewoon in Groningen blijven. Ja, dat is een geluid wat je hier meer hoort. Het waren mensen dus die allemaal langs waren gekomen hier. En eentje hoorde hier voorbij komen, Jan Kees Schelvis, inwoner van Hoge Zand. En die is hier nu ook. Fijn dat je even aan wilde schuiven ook, Jan Kees. We hoorden jou zeggen, ja, de aardbevingsproblematiek, dat is heel erg belangrijk. Maar ik kom van buiten de provincie en ik woon hier nu al een tijd. En ik zie hoe mooi dat is. En dat hoor ik eigenlijk te weinig. Dus jij wilde daar even wat aandacht voor. Ja, daar zou ik wel aandacht voor willen. Deze omgeving is prachtig. En precies wat je zei, het is, ik zeg dat niet om het andere, bijvoorbeeld de aardbevingsproblematiek, en er zijn natuurlijk andere zorgen bij mensen, om dat te relativeren, helemaal niet. Maar het is goed om je ook te verbinden aan positieve dingen. En er is hier een prachtige historie, er is hier een prachtige natuur. Zelf organiseer ik in de Koepelkerk in Sappemeer, wat ik al even aangaf, concerten met internationale muzici in een prachtige kerk uit 1655... die eigenlijk het begin van de gemeenschap hier in deze omgeving markeert. Ja, dat is zo de moeite waard. Ja. Dat is dus zo jij wilt, die schoonheid wil jij een klein monumentje geven. Ik had overigens begrepen over die Koepelkerk. die is ooit gebouwd om vrouwen te lokken. Nou, dat is misschien een beetje kort door de bocht, maar misschien is het ook wel waar. In de 17e eeuw kwamen hier al landarbeiders om turf te steken. Mm-hmm. En dat waren mannen. En er kwamen op een gegeven moment heel veel mannen. En de stad Groningen had het toezicht op dit gebied. Mm-hmm. En vond toch eigenlijk dat een samenleving niet gebaseerd kon zijn op alleen de aanwezigheid van mannen. Zo is het toch dus ook? Dus bedachten ze, en kan zo is het natuurlijk, aan, ja, helemaal. Ja. En toen bedachten ze dus een plan om de vrouwen en kinderen ook daar hier naartoe te krijgen. En dat werd een kerk. Ja, en dat is dus ook gelukt. Dat want is gelukt. Zie de samenleving waarin u nu leeft, ja, onder andere. En u zegt dus, het is hier prachtig. Hebben Groningers daar te weinig oog voor? Nou, ja en nee. Gelukkig is het wat meer. Maar deze omgeving is wel het ook een beetje uit het verleden aan de ene kant armoedig, aan de andere kant waren er enkele zeer rijke mensen. Ja, ja. En dat speelt mee in de loop van de geschiedenis. Ja, ja. En nu organiseer je dus in de Koepelkerk allerlei activiteiten. Om dus nogmaals, om die schoonheid ook van de omgeving weer een extra zeker te geven. Lukt dat een beetje om mensen daar dan weer naartoe te lokken? Ja, dat lukt. Of komen weer alleen die vrouwen? En je hoopt natuurlijk, nee, niet alleen vrouwen. Mannen, vrouwen en kinderen. En dat hopelijk nu ook altijd weer meer kinderen. Ja. Maar wat natuurlijk bijzonder is, is dat het is een prachtige kerk met een prachtige akoestiek en internationale muzici. En mensen komen. Ja. En dat geeft iets extra's. Ja, dat geeft dus dat mooie weer ook van de provincie. Ook niet onbelangrijk in het leven. Dankjewel. Jan Kees Gelvis was dat, inwoner van Hoge Zand. En kwam dus hier naartoe om ons te vertellen waar hij graag meer aandacht voor wil op NPO Radio 1. En ik nodig u ook uit om dat te doen. We zijn hier nog de hele dag tot 4:00. Nou, Roos Abelman, ik laat me graag naar Groningen lokken als ik dit allemaal zo hoor. Dit was het eerste uur van de Nieuwsbv in ieder geval. Gelukkig hebben we nog een mooi half uur voor de boeg. Dat hoor je na de ster en het nieuws. Tot zo. Radio 1 podcast. Wat blijft als we er niet meer zijn? Ja, in de herinnering van de mensen is dat inmiddels een sprong van een soort Neil Armstrong-achtige allure. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak, Clary Polak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. We kennen elkaar toch al lang, hè, Jan? Als ik het nu zeg, krijg ik een traan in de ogen. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens? En hoe leven ze voort? Ik vond Hedy wel een type straatvechter. Ze heeft het altijd moeten bevechten op de plek waar ze weer belanden. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Bakker Dier onthult. Stalgeheimen. Een melkkoe kan wel 20 jaar oud worden. Kan, want ze wordt gemiddeld maar 6. Dan is ze uitgeput, gesloopt en wordt ze geslacht. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, de Javaanse tijger bestaat niet meer, maar de Javaanse luipaard nog wel. En dat willen de mensen van de stichting Wanicare zo houden. Zometeen vertellen twee van hen hoe hun dierenopvangcentrum op Java daarbij helpt. Maar nu eerst. Het slachtoffer van een schietpartij in Antwerpen was het nichtje van een vermoedelijke drugshandelaar. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. Het meisje van 11 dat gisteren werd doodgeschoten in een huis bij Antwerpen was volgens de Gazet van Antwerpen het nichtje van een van de vermoedelijk grootste drugsmokkelaars van België. Het gaat om Oltman LB, die al jaren in Dubai woont en van daaruit een sleutelrol zou spelen in de smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. Burgemeester De Wever spreekt van een afrekening in verband met de drugsoorlog die de stad in zijn greep houdt. De getroffen familie is een familie die bekend is, waar ook al eerder incidenten zijn geweest. Dus het heeft er alle schijn van dat dat een afrekening is alweer in het milieu. Er is een drugsoorlog gaande, dat wil zeggen criminelen vallen huizen van andere criminelen aan. Dat zijn we nu al maanden aan het meemaken. Wat gisteren gebeurde is anders dan wat ze daar eerder zagen, vertelt cultureel antropoloog Teun Voeten. Hij schreef meerdere boeken over drugscriminaliteit en woont in Antwerpen. De meeste drugsgeweld in Antwerpen is tot nu toe altijd symbolisch geweest. Er werden huizen beschoten, er werden granaten af en toe van voren deuren gelegd en andere explosieven. Maar er werden nooit mensen rechtstreeks geviseerd. Wat je natuurlijk wel in Nederland hebt, waar je gewoon liquidatiecommandos hebt die met Kalasnikovs vijanden elimineren. Dat hebben wij in Antwerpen niet. En het heeft er alle schijn van dat dit gewoon een soort poging tot intimidatie was. Een huis beschieten. En daar is per ongeluk een 11-jarig meisje bij omgekomen. Het meisje zat met familieleden in een woonruimte achter een garagedeur toen die onder vuur werd genomen. Twee anderen raakten licht gewond. In de haven van Rotterdam werd vorig jaar zo'n 47.000 kilo cocaïne onderschept. Het jaar daarvoor was dat nog 70.000 kilo. In de haven van Antwerpen daarentegen is meer cocaïne dan ooit gevonden. Daar nam de douane 110.000 kilo in beslag tegenover 90.000 kilo in 2021. De Nederlandse en Belgische autoriteiten hebben de cijfers vanochtend bekendgemaakt. In Rotterdam stijgt sinds begin dit jaar het aantal arrestaties van uithalers in de haven. Dat zijn mensen die de cocaïne uit de containers halen. Het Rotterdamse Openbaar Ministerie maakt zich zorgen over die jongeren die vaak geronseld worden. Ze probeert in de wijken vatbare jongeren te bereiken. Dan weet je altijd dat in zo'n groep heb je de aanstichters en je hebt de meelopers. En je hebt ook nog wel, wat ik van de politie geleerd heb, de aanschurkers. Die jongens die het misschien wel een beetje spannend vinden, er tegenaan zitten. En die misschien wel heel blij zouden zijn als je ze los zou weken met een eervolle uitweg. Volgens het OM bedraagt de totale straatwaarde van de in Nederland onderschepte drugs 3,5 miljard euro. Joran van der Sloot is in Peru veroordeeld tot nog eens 18 jaar cel voor drugsmokkel. Dat heeft zijn advocaat bevestigd tegenover de Telegraaf. Volgens de krant wist van der Sloot op grote schaal drugs de gevangenis binnen te smokkelen. Van der Sloot zit al een straf uit van 28 jaar voor de moord in 2010 op Stefanie Flores. Na haar dood vluchtte hij naar Chili. Na een klopjacht werd hij gearresteerd en uitgeleverd. In de buurt van de bruinkoolmijn bij Lützerath haalt de Duitse politie betogers en barricades weg. Energiebedrijf RWE wil het gebied verder afgraven en het dorpje moet daarvoor wijken. Klimaatactivisten proberen dat zo lang mogelijk te voorkomen. Morgen willen de autoriteiten het gebied definitief ontruimen. De politie heeft een man opgepakt in verband met een valse bommelding op een containerschip. Een paar dagen voor kerst was het schip op weg naar Antwerpen toen er een bommelding binnenkwam. Het schip moest omkeren en voor de monding van de Westerschelde wachten. De man wordt verdacht van bedreiging met een terroristisch misdrijf. Bijna 1,5 miljoen mensen hebben eind vorig jaar hun zorgverzekering opgezegd. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers. Het zijn er iets meer dan in voorgaande jaren. Na uiterlijk 1 februari moeten de overstappers een nieuwe verzekering hebben. En in april wordt meer bekend over waarom dit jaar meer mensen zijn overgestapt. Het NOS-journaal. De inflatie over 2022 is volgens het CBS uitgekomen op 10%. De grootste aanjager was energie. In de supermarkt zijn vooral melk, kaas en eieren flink duurder geworden. Die groep producten was aan het eind van het afgelopen jaar ruim 28% duurder dan een jaar eerder. Vis en vlees werden 18% duurder, brood 16% en groente bijna 14%. De inflatie is sinds 1975 niet zo hoog geweest. Zo'n 1,4 miljoen Nederlanders hebben het contact met vrienden, familie en collega's verminderd of zelfs helemaal beëindigd vanwege meningsverschillen over gevoelige onderwerpen, zoals immigratie, corona of Zwarte Piet. Dat meldt de stichting Sieren, die daarom een campagne tegen polarisatie begint, vertelt de voorzitter. Nou, polarisatie op zich dat je verschilt van mening. Dat is op zich goed in een democratie. En het mag ook. Mag je debat over hebben. Dat is ook, zeg maar, in de Tweede Kamer wordt er actief gedaan. Alleen een probleem ontstaat wanneer mensen eigenlijk niet meer naar elkaar willen luisteren. En uiteindelijk misschien zelfs wel ruzie maken of niet met elkaar in contact willen komen. En zich eigenlijk terugtrekken in hun eigen bubbel. Omdat je, als je dat doet, eigenlijk samen nooit meer verder komt. Dan vinden wij het een probleem. En dan zou je er wat aan moeten doen, denken wij. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat 3/4 van de Nederlanders vindt dat polarisatie de laatste jaren is toegenomen. 5 over 1, het weer nog. Vanuit het zuidwesten regen, in het oosten en noordoosten tot vanavond droog. Zo'n 7 graden is het. Als de regen voorbij is, dan kan het 12 graden worden. Morgen vroeg trekt opnieuw regen over. Daarna is het vrijwel droog met af en toe zon. Gaan we even naar de weg. Tim Schaap, vertel het maar. Wat gebeurt er allemaal op dit moment? Nou, gelukkig niet al te veel. Op de meeste plaatsen kun je moeiteloos doorrijden. Behalve op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor sta je 20 minuten in de file. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, 2 Nederlandse dames die zorgden op het eiland Java voor een primeur. Met succes wisten zij de Javaanse luipaard Razi in het wild uit te zetten. Nou, Razi leefde ruim 3 jaar in gevangenschap. Maar samen met hun Indonesische collega's van stichting Wanicare wisten deze dames de klus te klaren. En dat smaakt naar meer, gaat het hen namelijk ook lukken met luipaard Wayu. Bij mij in de studio zit het de verantwoordelijke voor deze prachtdaad, Willemijn Egge, oprichter van Stichting Wanicare en manager Inge Thiele. Dames, goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Willemijn, voordat we het gaan hebben over jullie mijlpaal, over deze prachtige daad. Ja, we kennen de gewone luipaard. Wat is er zo bijzonder aan de Javaanse luipaard? De Javaanse luipaard komt alleen voor op Java in Indonesië. En ze zijn bijna uitgestorven. De nummers, hoeveel er nog over zijn, is niet helemaal bekend. De een zegt rond de 100, sommigen zeggen meer. Ja. Maar dat gaat echt over maar een paar 100. Dus dat is het bijzondere aan de Javaanse luipaard. Ja, en niet dat ik er iets mee verplan ben, maar hoe herken ik een Javaanse luipaard dan? Of weet ik het gewoon dat het een Javaanse luipaard is omdat die op Java is? Ik denk het wel, ja. Dat je daar, okay. Misschien zijn ze iets kleiner als bijvoorbeeld de Afrikaanse, maar niet heel veel verschil. Ja, okay. En hoe staat het ervoor met de Javaanse luipaard? Ze hebben het zwaar. Ja, helaas hebben ze heel wat threats. Ja, sorry, ik zit heel veel met Engelse termen. Ja, ben je net Nederland binnengekomen? Of hoe zit net dat? Net voor kerst. Ah, vandaar. Kerst. Ja, dan moet je even acclimatiseren. Oké, goed. Even schakelen. Maar het staat niet zo goed ervoor met die Javaanse luipaard. Dus. Helaas niet. Ja, heel veel van het leefgebied is verwoest, helaas. Door de boomkap en alles wat er op Java gebeurt. En dan heb je ook nog de dierenhandel, wat ook een serieus probleem is helaas voor deze soort. Dus kappen van dus het leefgebied eigenlijk van deze luipaard. Mm-hmm. En de jacht daarop. Hebben we het dan over stropen? Hebben we het over waar hebben we het dan precies over? Ja, je hebt het over stropen, maar tegenwoordig heb je toch ook helaas heel veel dierenhandel in unieke soorten. En de Javaanse luipaard, omdat hij dus zo bedreigd is, valt hij daar ook onder. Ja. Onder wat voor bizarre omstandigheden hebben jullie in het verleden dieren dan aangetroffen? Ja, vaak worden ze dus verhandeld. Dus wij krijgen ze binnen in kleine koortjes. Soms met, nou, het ligt een beetje aan de soort. Maar bijvoorbeeld bij plompelories. Met heel veel 20-tal in kleine, hoe moet je dat, fruitkatjes. Wat zijn dat? Wat je net plompelories zijn primaatjes. Het zijn nachtdiertjes met hele, ze zien er heel schattig uit. Grote oogjes. En, maar die komen dan met hele aantallen binnen in op elkaar gestapeld. In de meest vreselijke toestanden. Bij luipaarden is het vaak zo dat ze dus het menselijke gebied, dus de dorpjes ingaan. En daar worden ze dan of gevangen op de meest vreselijke manier. Of met valstrikken. Dus vaak komen dieren ook echt wel gewond bij ons binnen. Of juist in hele slechte conditie, omdat ze een heel verkeerd dieet hebben gehad, uitgedroogd. Op die manier komen ze echt bij ons binnen. En Inge, zijn ze dan ook altijd te redden? Nee, helaas niet. Nee, dat is de realiteit ook. Het klinkt altijd prachtig, het redden van dieren. Maar er komt ook heel veel bij kijken als in ja, ik denk dat je tevreden moet zijn als 50%. Als je 50% echt kan helpen. Zo, ja. Lijkt me ook best wel frustrerend dan jullie werk, of niet, Willemijn? Ja, dat maakt het heel zwaar ook, ja. Dus je moet het echt, je moet je energie echt uit de successen halen. Dus, maar daarna zie je inderdaad dus ook ontzettend veel dierenleed. En kunnen we helaas ook niet alle dieren redden. Ja. We doen ons best, maar... Maar ja, en als het om de successen gaat, dan wil ik daar toch wel eventjes naartoe. 2019 komt dus de Javaanse luipaardrazen in jullie opvang terecht. Hoe ging dat, Inge? Hoe is die daar terechtgekomen bij jullie? Ja, zij heeft een heel aparte achtergrond. Want het is een vrouwtje, hè? Een vrouwtje. Ja, normaal krijgen we geen vrouwtjes. En het was ook de eerste keer dat we zo'n jong welpje kregen. Het verhaal was dat een lokale persoon, die was met de hond het bos in en die had het welpje gevonden, wou hem helpen en heeft hem mee naar huis genomen. Toen zijn er lokale experts daar gekomen, die hebben dus geprobeerd razie weer in het bos te zetten om de moeder te vinden. Dat hebben ze 2 nachten geprobeerd, helaas geen succes. En toen is iedereen, ja, dat is dan een samenwerking, dan wordt die beslissing gemaakt, ja, dan maar naar een opvangcentrum. Maar dat is natuurlijk, ja, wel een risico aan. Het is niet zomaar een succesverhaal. Welk risico zit er dan vast dan? Nou ja, zodra je een wild dier in gevangenschap neemt, neem je een risico als in. Er zit heel veel stress bij en je wil het dier wild houden. En dat is vaak de grootste uitdaging. Maar gelukkig in Chikenanga, waar Wani Keer dus werkt, hebben we dus prachtige verblijven juist voor deze doeleinden om ze wild te kunnen houden. Want hoe doen jullie dat wild houden, Willemijn? Nou ja, we hebben dan nu het geluk dat we in Chikenanga Wildlife Center hebben. Dus een hele mooie rehabilitatieverblijf voor de Javaanse luipaard. Dus het zijn hele grote natuurlijke verblijven waar we ze dus in kunnen huisvesten. En zo min mogelijk dus ook contact met ze hoeven te hebben. Maar hoe gaat dat dan? Ik bedoel, wordt er dan eten zo ergens vanaf afstand ingegooid? Komt het wel zo? Een beetje op neer. Ja? Ja. Dus zonder echt, dat ze contact met jullie hebben? Ja, en zoveel mogelijk ook zonder dat ze dus mensen ook zien. Aha. Ja. Aha. Nou, nog 4 jaar later, 2022, weten jullie als je haar vrijheid terug te geven. Kun je ons meenemen, Inge, naar de dag van de vrijlating? Hoe ging dat? Ja, nou, dat kan ik wel. Maar het belangrijkste is toch wel om ook te zeggen van, het was allemaal ontzettend spannend. En wij waren dus daar op die locatie, dus in het Nationaal Park. Zij had toen net een maand in een habituatiekooi doorgebracht. Dus dat is een habituatiekooi? Leg uit, wat is dat? Ja, dus om de dieren eigenlijk te laten wennen aan hun nieuwe omgeving, maken wij een heel groot verblijf in het wilde in het natuurgebied. En daar zetten we haar in. En dan kan ze dus eigenlijk wennen aan de nieuwe geluiden, aan de nieuwe reuken en alles wat er om haar heen is. Want ze is natuurlijk opgegroeid in een opvangcentrum. Mm-hmm. En dat moet toch een beetje, je moet haar de kans geven om te wennen aan haar nieuwe leven. Want het is natuurlijk niet niks voor zo'n dieren. Dus wij zaten 500 meter verderop. Hoe zitten jullie er dan bij als je 500 meter verderop zit? Zit je dan met zenuwen? Oh, helemaal. ik heb die nacht ervoor bijna niet geslapen. Gewoon zenuwachtig voor haar. Gewoon dat ze... Want waar maak je dan? Wat gaat er dan door je hoofd op dat moment? Nou ja, je hebt de afgelopen jaren gewoon voor haar gezorgd. Je hebt alles gedaan om alles zo perfect mogelijk klaar te zetten. Mm-hmm. En dan op dat moment is het aan haar. Dus dan, je bent eigenlijk gewoon zenuwachtig voor haar. Dus niet zozeer voor ons dat we dan dat er iets fout kan gaan, dat het deurtje niet fatsoenlijk open gaat, weet ik veel wat. Maar gewoon voor haar dat zij nu die stappen moet nemen. Ja. Ja. En dan neemt ze de eerste stap. Ging dat zo? Of hoe is dat verder gegaan? Wij hadden het geluk dat we dus CCTV, dus live camera's konden installeren bij haar, waar ze het verblijf uitging. We hadden dus een soort tunnel gemaakt om haar in de juiste richting te loodsen. En in die tunnel hadden we dus camera's opgehangen dat we goed konden zien hoe ze die eerste tappen deed. Maar daar renden ze gewoon als een malle doorheen. Ze wou heel graag, dat was wel duidelijk. Ze was heel ongeduldig. Ja, is dat dan ook hilarisch? Ja, was het een hilarisch filmpje? Ja. Want wat was er zo hilarisch aan, Willemijn? Nou, ze ging echt, er liep ook nog een kip rond, die zag ze niet eens. Die liep daar gewoon los rond en die zag ze niet eens in die tunnel. Ze renden er voorbij. Want ik moest het natuurlijk allemaal van een afstand meemaken, want ik zat gewoon in Nederland hier. Ja. Maar het was een heel grappig filmpje, ja. En Inge, waarom is zo'n uitzetting dan zo bijzonder? Even los van het feit dat de verbinding natuurlijk wat je met zo'n dier hebt. En al de tijd en energie die je erin steekt. Maar waarom is de uitzondering of de uitzetting op zich zo bijzonder? Nou, voor deze soort toch echt wel. Het geeft een toekomst voor andere dieren. Het was nog nooit bewezen dat het überhaupt mogelijk was. Dat het een optie was. Heel veel mensen eigenlijk in de afgelopen 6, 10 jaar hebben dus gewoon niet vertrouwen gegeven aan ons van dat gaat goed gekomen. Want er is natuurlijk ook niet veel gebied over. Dus eigenlijk was zij de pionier als in met haar konden bewijzen dat we dus andere dieren nog kansen konden geven. En daar ging het om. Dat was het ontzettend spannende. Want ja, je wil natuurlijk dat de volgende luipaard, Wayu, die ook die kans krijgt. Ja, want Wayu, dat is dus een luipaard die jullie ook, waar jullie nu ook mee. Vertel daar eventjes iets over. Wie is Wayu precies? Wie is Wayu? Ja, even denken. Die is binnengekomen ook na een conflict. Die was ook in hele slechte conditie. Die had ook ontstekingen. Heel jong nog. Ja. En dat is een mannetje, heb ik begrepen. Ja, oké. Okay. Maar ja, ik zeg altijd, ik zie hem nooit. En dat is het beste wat je kan hebben. Want wij kunnen hem alleen observeren met behulp van camera's. Mm-hmm. Maar zodra je bij dat verblijf bent, dan laat hij zich niet zien. En dat is voor ons de beste indicatie. Als in. Hij is ontzettend bang voor mensen, dus dat hebben we nog gewoon kunnen behouden. Het is nu een volwassen man en ja, die staat te springen om... Om vrijgelaten te worden eigenlijk, ja. Of de natuur in te gaan. Maar maakt het nou het feit dat het een mannetje is, hè? Maakt het anders dan als het een vrouwtje is, Willemijn? Ja, dat maakt zeker verschil. Want, dus wat is mannetje heeft een groter gebied nodig en die heeft natuurlijk veel meer concurrentie. Dus de andere mannetjes, de dominantere mannetjes, zullen hem misschien uit het gebied proberen te drijven ook. Dus in die zin is het echt wel een hele andere... Nou ja, en misschien ook wel een moeilijkere stap dan het een vrouwtje. Een vrouwtje wordt meer geaccepteerd natuurlijk ook door de mannetjes. Betekent dat, Inge, dat jullie er ook anders mee omgaan? 100%. Wat gaan jullie anders doen bij Wayu dan bij Razi? We hebben natuurlijk in het gebied waar ze zijn vrijgelaten... hebben heel veel in kaart gebracht van hoeveel luipaarden zitten daar nu nog. Waar zitten ze precies? Van welke waterval maken ze gebruik, et cetera. Mm-hmm. Maar we weten het van verschillende stukken nog niet precies. Er zit natuurlijk heel veel tijd in om dat goed te kunnen weten. Dus we moeten nu echt precies weten hoeveel gebied er eigenlijk nog niet gebruikt wordt door een mannetje, om te kunnen zien of waar je überhaupt de kans kan krijgen om daar te overleven. Ah zo, dus dat er komt nog extra werk eigenlijk bij kijken als ik het zo hoor. Ja, ja. En anders moet je een ander gebied gaan zoeken. Wordt nog moeilijker. Kan dat? Ik bedoel, dan moet je met waar je gaan reizen. Ja, maar dat moet sowieso. Ja? Want we zitten, Chikananga is een heel eind van het nationale park af. Waar maar hoe ver kun je gaan reizen? Dat is toch wel een limiet aan? Ja, nou ja, zit er een limiet aan? Of niet? Dan moet je inderdaad meerdere dagen. Dat liever doe je dat inderdaad niet. Maar als het moet, dan moet het natuurlijk. Zo is het ook al een beetje. Ja. En dan moet je het een goed plan daarvoor maken. Nou, ik hoorde het al. Jullie hebben echt heel veel voor deze dieren over. Welke andere dieren? Want het zijn niet de enige dieren die jullie opvangen. En jullie noemden er al. Je noemde de kleine aapjes. Welke andere roofdieren vangen jullie nog meer op in jullie centrum? Qua roofdieren, we hebben nog beren zitten. We hebben vier beren, binterons. Roofvogels en kleine katachtige. Otters. Ja. Oh ja, otters. En los van de roofdieren, nog andere dieren? Ja, we hebben op dit moment, ik heb het net allemaal in een proposal geschreven, dus ik weet het precies. We hebben 440 dieren. Ja. En daarvan 73 verschillende soorten. Dus dat is een behoorlijk aantal. Dus we hebben allerlei primaten, we hebben orang-outangs, alle vogelsoorten. Echt van alles. Zitten. Echt van alles. Ja. En dan zouden illegale dierenhandelaren zouden daar misschien hun vingers bij aflikken. Als ik het ook hoor. Hè? Jullie verhaal wat jullie eerder al hier neerlegden. Dat illegale dierenhandel ook wel echt een grote boosdoener is. Als het gaat om het leed van deze dieren. Waarom is er eigenlijk zoveel vraag naar deze dieren als het gaat om dierenhandel? Is helaas gewoon het geld. Dus de opbrengsten van het verkopen van een dier is helaas gewoon hoog. Ja. En om het gewoon een beetje te laten zien. Er zijn dus inbraken geweest bij ons in het opvangcentrum om dieren te stelen. Omdat ze dus weten dat wij ze opvangen. En dan, ja. Oh, ik dacht het even gekscherend te zeggen over die dierenhandelaren die dan hun vingers daarbij aflikken. Maar dat is helaas dus echt de praktijk. Ja. En beperkt die handel zich alleen tot Indonesië dan? Nee, ook niet. Wereldwijd. En ook wij hebben cases gehad dat er dus ook bewijs is dat dieren vanuit Indonesië ook zelfs in Nederland terechtkomen. En over wat voor dieren hebben we dan? We weten van vogelsoorten, maar ook otters gaan overal heen tegenwoordig. Ja, en dat is strafbaar, neem ik aan, hier in Nederland, als je betrapt wordt met zo'n diertje, of niet? Ja, zeker strafbaar. Ja. Maar er is dus weer een probleem dat je veel witwaspraktijk ook hebt. Dus papieren worden vervalst. Ze gaan via een bepaalde weg, komen ze in Europa terecht. En vanuit daar gaan ze weer naar Nederland. En in Nederland kun je niet meer aantonen dat het inderdaad illegaal is. En dat ze zo uit de natuur zijn gehaald. Ah zo. Is er genoeg controle dan op? Of kan dat beter? Dat kan beter. Ja. Jullie maken veel dierenleed mee. Dat is een feit. En je kunt ook niet alle dieren helpen. Dat is ook helaas een feit. Dat zei jullie. Wat maakt het toch dat jullie toch door blijven gaan? Nou, voor mij persoonlijk, maar ik denk dat dat ook voor Inge is. Ja, gewoon ieder individu dat je kan redden, red je. En die kun je weer een beter leven geven. En je helpt mee aan de populatie in stand houden. En ja, dat is het doel. Dat is het mooiste wat er is. Ja, de populatie in stand houden. Ja, wanneer ga je terug, Inge? Nou ja, ik zit nu dus voor een langere tijd in Nederland. Want ik na de COVID, of tijdens de COVID, heb ik me een beetje overwerkt. Dus ik heb even een rustperiode. Ja. Ja, dit vergt toch ook psychisch en fysiek ook wel wat van je, hoor ik. 100%. Ook psychisch. Ja. Ook psychisch? Ja, ja, ja. Absoluut. Ja. Ja. Inge heeft 10 jaar daar als een idioot gewerkt en gedaan. Ja, jij ook. Ik ook, maar ja. Ik ben alweer wat langer in Nederland, dus iets meer rust. En ik ga nog steeds een paar keer per jaar die kant op. Maar, heel goed. Ja. Zorg goed voor elkaar, net zoals jullie voor de dieren zorgen. Willemijn Egge en Inge Thiele, dank jullie wel. Graag gedaan. Van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. Een van de grootste anarchisten van Engeland is toch wel Johnny Lydon, ooit zanger van de Sex Pistols. Ja, en uitgereikt, deze man wil Ierland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival dit jaar. Moet hij eerst nog even door de voorrondes komen. En die is begin februari. Hij doet het niet onder zijn eigen naam, maar van zijn huidige band Pill, oftewel Public Image Limited, die ooit een hit hadden met dit nummer. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Dat was geen liefdesliedje. Maar dat heeft hij nu wel gemaakt. En het verhaal erachter is echt heel ontroerend. Jarenlang woonde hij met zijn vrouw Nora op Hawaii. Nora leidt aan de ziekte van Alzheimer. En voor haar heeft hij nu dit liedje geschreven, waarmee hij als oude punker mee wil doen aan het Songfestival. Alles voor je vrouw. Dit is Johnny Lydon met Hawaii. Hello. van de band Pil, waarin dus ook Johnny Rotten, oftewel Johnny in Leiden, zit. Waar die mee wil doen aan het Eurovisie Songfestival. En meegeluisterd heeft mijn goede vriend G.J. Kooijman. En daarnaast ook Songfestivalkenner. Goedemiddag, G.J. Hey, goedemiddag. Ja, nou, Johnny Rotten van de Sex Pistols op het Songfestival. Zie jij het al voor je? Ik weet het niet helemaal. Maar dat heeft met meerdere dingen te maken. Het heeft te maken met hoe Ierland het doet, met wie Johnny Lydon is en met het liedje. Ja, en het liedje, wat vind je ervan? Wat denk je? Je hebt het net beluisterd. Is het songfestivalmateriaal? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. En dat heeft ermee te maken, het Songfestival heeft de afgelopen jaren echt een kwaliteitsslag gemaakt. Maar de basisingrediënten van een Songfestival liedje moeten natuurlijk zijn. Het moet je pakken, er moeten dingen gebeuren in die 3 minuten. Want je moet de kijker of de luisteraar vasthouden. Mm-hmm. En dit kabbelt eigenlijk wel heel erg door. Dus ik denk niet dat het Ierland een gewend resultaat gaat brengen. Wat ze echt wel nodig hebben na het afgelopen decennium in het Songfestival. Maar wacht even, hè, G.J., want je zegt het moet pakkend zijn. Kwaliteitsslag, maar... Zegt dit ook iets over de kwaliteit van dit liedje? Nee, toch? Kwalitatief zit het toch wel goed in elkaar, maar gewoon geen songfestivalmateriaal. Nee, en dat is best wel een dingetje, hoor. Er moet gewoon van alles gebeuren in een liedje. Wil het interessant genoeg zijn voor het Songfestival? We zijn wel afgestapt van het moet hysterisch zijn, of er moet een toonhoogte in zitten en dat soort dingen. Maar ik denk dat het gewoon niet helemaal een uniek iets kan zijn op het Songfestival. Het is een heel mooi liedje, maar het is niet kenmerkend genoeg. Nou, Ierland heeft vroeger best wel wat succes gehad op het Songfestival, hè? We kennen nog Johnny Logan. Ja, dat was de hoogtijden van Ierland. Maar de afgelopen 10 jaar hebben ze maar 2 keer de finale gehaald van de 10 keer dat ze meededen. En Ierland is echt aan het zwalken als het gaat om de nationale finale waar Johnny Lydon in zit. Dat wordt de afgelopen jaren ook een beetje achteraf gedaan. En nou ja, je moet maar zien, je zou het bijna kunnen zien alsof jij een half uur van je tijd opgeeft bij Op 1 om even die liedjes er tussenheen te doen. Het is niet meer de grote Ierland die het ooit was. Nee, dat lijkt me ook niet. Hey, maar, dus gaan ze dat ooit weer redden? Of moet er echt een grote verandering komen? Er moet zeker een grote verandering komen. En ik kan je vertellen, de Songfestival-fans zijn nu al in oproer vanwege het feit dat Johnny Lydon meedoet. Want naast dat, de man heeft een mooi verhaal met dit liedje, dat zeker. Mm-hmm. Maar de man staat de afgelopen toch wel 15 jaar wel bekend als een man die zich uitspreekt voor Trump, voor Brexit, tegen transrechten. Voelt niet echt Eurovisie Songfestival materiaal als ik dit hoor. Nee, dat staat best wel haaks op die waarde daarvan. En hij zegt al sinds 2017 dat hij wil meedoen. Maar het voelt voor hem meer als een publiciteitsstunt om weer relevant te zijn dan dat soort dingen. Ik hoor het al. Ik wil je bedanken, G.J. Kooijman. 31 januari is de loting en dan weten we of we überhaupt tegen Ierland moeten strijden in de halve finale. 3 februari is de Ierse inzending bekend. BNN VARA. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Ik ben Daan Kampers uit Rotterdam. Mijn vader Erik had maar 3 jaar ALS. Steun onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS. Ga naar ALS.nl en doneer. Geen tijd te verliezen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook maestro Riccardo Chailly met het Orchestra Filarmonica della Scala uit Milaan. Op dinsdag 7 februari hoort u onder andere Tchaikovsky's ontroerende 6e symfonie. Bestel op Concertgebouw.nl. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl.